أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وأما إن كان من المكذبين وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيد والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام المصنف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعن أم سلمة جلنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي دي صحنك جلنت بي صلى الله عليه وسلم فقالت من جاءت ديكنا أم سليم رضي الله تعالى عنها امرأة أبي طلحة دي صحنك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله من يوتينا انتبه صلى الله عليه وسلم فقالت مرادي وحنا يا رسول الله أيها الدول يا الله لإن الله ليربور ميبور يا الله لا يستحيي دو أمي كيرسة دو كيرسة ولا دو أمي كيرسة ولا لا يستحيي دو دوغل كيرسة من الحق تي وحدق هل على المرأة هل لخ ala mar'a dana war ci kaw jigen min ghuslin ben ci ngay iza hiya bu fekentene mom ra ahtalamat du fa gent fa qala mu tort ko rasul mu wax rasulullah mu ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam naam waw iza ra'at alma iza su fekentene ra'at gisna alma ndokh ndokh ma tam moy manuy bi kon lol mi moy hadith bi nga xamantene ci lañu nekkon walillahi alhamdu wal minna gis nañ li nga xamantene mom mo ci aji won ci ay kaddu legi mu daal di dess lo xamantene manam masala yi nga xamantene nak ñom ñoo aji ci hadith bi comme ni nga xamantene non lañ ko xamé won al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah nga xamantene mom mo talif tere bi li tax mu indi ko fi mom da fay leral mbir yo xamantene da fay waral al cangayal farata te bok na ci manam moy nit ki gis maneyu mo xam gor la mo xam jigen la mo xam da fay nalaw mo xam da fay yew lolou kon mom moy masala bi nga xamantene mom moy masala bu ndek bi mom modi li nga xamantene mom la al hafiz al imam al munzir rahimahullah ta'ala wax bi nga xamantene dafa wax ne mbolam borom xam xam yu rahmatullah alayhi mi nga xamantene xam nañu seeni wax ñom ñep duppu nañ ci ben kaddu te mom moy nit ki su fekenteene dafa genné maneyu bu fekkentene day nelaw dafa gënt mo xam goor la mo xam jigen la boba da fay daldi war ci mom mu daldi sangu sa ngayal farata niki nonu su fekkentene itam dafa gënt te gisul ben maniyu boba itam da fay du daldi sangu sa ngayal farata te lolu dalil bi mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith suñu hadith bi ñu ne te mom moy hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha te mu ñew ci ñetti riwaya comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci jotay bi wessu Ummu Salama bi radiyallahu ta'ala Ummu Salama bi solo nako niki non Ummu Sulaym mom ci bop jëmi bopam netal nako Anas ibn Malik niki non ya Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' netal nako manam ki nga xamantene manam mom itam netal na hadith bi ci kaw lolu manam kon hadith bi ni nimu ñewi non la manam ci amma ci riwayatu amma Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha min koy netale ci hadith ci hadith bo xamantene comme niñ ko nimu nekk ci suñu tere bi ñaar imam yu makki muy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñu bokk nañ ko solo amma bu fekenteene yenen riwaya la koku ci sahih imam muslim la ñew ak ci sunan imam ad-darimi rahmatullah alayhi ma ala kon suñu hadith bi mom moy dalil bi ndax da yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jigen di wala gor jigen di manam bu boba momu gor gi ñoo nuro ndax li nga xamantene mom mo koy woné moy comme li nga xamantene mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax fi ci benen riwaya bi bimu ne naam hunna shaqa'iqur rijal bi nga xamantene mom la ko ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha laaj ndax jigen bu fekenteene dafa gis man dafa gis li gor di gis ndax su fekenteene jigen dafa gis li gor di gis ci ay nelaw ndax bu boba dana meuna day meuna day sangu sangal farata yenente bi bu gisee manam mu dal di gis man ndox mu genee ci mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko naam hunna shaqaqiqur rijal waw ñom ñoo goor ñi ñoo bokk nday ak bay manam ñom ñoo bokk nday ak bay ci atté ak yeneen biir comme nga xamantene non lañ ko jundé won bonam kor ci kaw lool dañuy gis ne hadith bi mom bok tektal la bo xamantene bu mag buy wala ni kep ko xamantene da nga gis man yu mo xam muy goor nga mo xam jigen nga da nga wara sangu farata su fekkentene da la fekk ci ay nelaw nigi non itam su fekkentene nit ki dafa gënt mo dafa gënt do bu fekkentene ma sax legi lol bok na tamit ci li nga xamantene mom moko tektal moy hadith ubay ibn ka'ab bi nek ci sahih imam bukhari rahmahullah nigi non hadith bi nga xamantene mom mo nek ci saw hadith bu nek ci sahih imam muslim rahmahullah bu abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu munay yanante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax innamal ma'u min al-ma' innamal li'amr ismu al-ma'u ndokh mom manam ndokhu sangal farata min al-ma' ci sababu ndokhu ci sababal ndokhu man yu ci lay waré niki non itam lolou mom moy riwaya mo lolou niki non la nekké ci sunan imam al-bayhaqi waye kaddu yi dafa wuté fofa rahmahullahu ta'ala bi nga xamanteni mom lako indi mom imam al-bayhaqi rahmahullahu bi nga xamni mom lako indi ci sunan la manam daf ko indi ci batu al-ma'u min al-ma' ndox mom ci ndox lay daldi jugge manam ndoxal sangayal farata ci ndox sababal ndoxu man yu ci lay daldi jugge kon li mom moy li nga xamanteni manam yi ay dalil la yo xamanteni yu deugar la bok na ci dalil yi nga xamanteni ñom ñokoy tektale moy hadithu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sunan yi sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah niki non la nekke ci musnad imam ahmad rahmatullah ala al-jami' nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne min al-mazil wudu'i wa min al-mani' al-ghusl su fekenteene nit ki dafa gisee man yu manam te mom moy hadith bi nga xamantene mom moy suñu hadith bu ñeek bi ci babul fil mazi wa ghayri manam hadith bobu dafa am ci riwaya bu mu dikke te riwaya bobu mom moy bimu ko laaje yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne min al mazir wudu'i mazi mom bu ñak japp mom moy li nga xamantene mom moy ci li ci war wa min al mani waye man yu mom li nga xamantene mom mo ci war mom moy al ghusl moy sangay al farata niki non kon bu boba lolou limi tekkale mom moy man yu su genné ci nit ki bu jafek jamono moy nelaw bu boba lolou tamit day waral ci mom sangay al farata niki non amna benen masala waye amma su fekenteene nak man yu genné wul ci mom comme ni nga xamantene non lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi ndax ne naam idharatil ma naam su fekenteene gis na ndox ma manam moy man yu ba manam kon lol mom moy manam ndax li dafa am mafhumu shart lol moy limi tektale moy su fekenteene kon gisul man yu bu woba dotul sangu sangayal farata kon ci kaw lol manam gënt gi lu mu yag ak gënt gi lo xam manam donte am yegni ci banex wa su fekenteene manam benn man yu genné wul ci mom bu woba li nga xamantene rek mom lay def mom moy bu yew wo day dem dali japp ji bu woba lol mom moy li nga xamantene mom moy liko war te li nga xamantene mom moko waral mom moy nelaw yi ci bopum nelaw yu xoti mom moy waral mu daali jappu ju comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon biñu tolle ci hadith Abu Huraira radiyallahu ta'ala bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dor wax na la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu du nangu Allah bur yalla salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha dem te jël na hatta yatawadda mbete mu japp gissone nañ ni manam nelaw donte du tek waye sabab la ci sababu tek kon ci kaw lolu bu boba li nga xamantene manam mom moy benen manam moy benen masala bi nga xamantene tamit mom mo ci aju mom moy nit ki su fekenteene dafa genné man yu fek nak mi ngi yew bu boba itam li nga xamantene manam bu boba itam lolu bu boba tamit day bobu tekantal daf ci am ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim bu ñeek bi moy su fekenteene nit ki dafa wër amul dara lu ko laal manam man yu bi dafa genné ci ay conditions yo xamanteni conditions yu normal la manam comme niki non comme niki nit ki sey ak soxnam ba daldi genné man yu wala bok mu nek ak soxnam di fo wak mom ba jek man yu daldi genné ci mom man yu nak dafa am ay mel yo xamanteni nonu lay genné te nonu lañ koy xamewé insha Allah taala buñu yexé ci hadith bi nga xamné mo teggu ci suñu hadith bi té mom moy hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha boba dinañu léral li nga xamantene ñom ñoo ci aju ci melo yi nga xamantene ñom ñoy melo yi man nuyu ak nan lay génné ak naka lañ koy xaméwé ci tékkantal go xamné insha Allahu ta'ala borom xam xam bi rahmatullahi alayhim dañ ko cey def benen bir manam bu boba nit ki masalan tay su wala kulli hal su fekente na xamna ni li genné ci mom mom man ni yula fek masalan mu nek ak soxnam manam wala bok manam wala bok masalan seyul ak soxnam ga waya soxnam dafa jël loxom masalan tek ko ci zakar bi ba manam ba nga xamantene man ni bi dafa genné ci mom wala bok yenen yo xamantene yu demé nek nonu la bu boba li nga xamantene mom mom la bu boba tamit sangayol farata daf koy daldi war ci lool mom moy li nga xamantene ijma borom xam xam ni rahmatullahi alayhim ndax mbolam borom xam xam yi rahimahumullah deppo nañ ci benn mbir ci walu gogu itam mo su fekente ne nit ki dafa genné maniyu fek bi muy genné maniyu bi dafa andak banex niki nonu maniyu bi di genné di jañu bu boba li nga xamantene manam bu boba mom day japp manam bu boba day daal war ci mom sa ngayal farata ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne minal maniyil ghusl manam maniyu mom far sangay farata mom moy li nga xamantene mom moy ci li ci war niki nonu su fekente rek manam legui nak ba para dal wax al ma min al ma ndoxum sangayal farata day juge ci sababu ak ndoxum manam day juge ci sababu ak ndoxum maniyu lol tamit manam bu kon borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñu dal di deppo ci bobu masala niki nonu mu dal di am benen masala su fekente ne nit ki nak masalan dafa genné maniyu fek bi muy genné maniyu bi mom dafa genné ci condition yo xamantene normalul ci kaw lolou itam and ak fekk nit ki sax werna waye nak genn na ci condition yo xamantene normalul masalan nit ki genné man yu fekk liko waral mom moy masalan aw tangor wo xamantene dako dal waye bi muy genné man yu bi masalan manam nekul wala bok ak sedday gu tar te bi muy genné man yu bi genné wu ko ci kaw banex wala bok nit ci nonu dal mu tok xaw febar ni wala bok manam dal mu genné man ni wala bok mu genné man ni dal fekk bi muy genné man ni bi nekul ni def ko genné fekk manam mi ngi and ak banex wala bok yegul ben yon fu man ni bi di genné di jagno di genn wala bok yegul ben yon fo xamantene and na ak banex ci man ni bi di genn li nga xamantene rek mom la ci am moy dafa gis ni amna lu genné ci mom mu xol ko gis ni li dal man ni la bo wa ndax day sangu farata wala du sangu farata borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ci mu am jumhur ulama rahmahumullahu ta'ala te ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne bu boba du sangu farata du ko war li nga xamantene nak mom moy li nga xamne mo koy war mom moy japp amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye rahmahumullahu ta'ala ñom madam man yubi genn na ñom waaba da ngay sangu ci ngayar farata ndax li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci suñu hadith bi ne idha ra'atil ma su fekente ne gis na ndox mi te mom moy maniyu kon maniyu bi sa yu fekente ne nit ki gis nako mo xam yek nako wala yeguko mo xam amna ca banex wala amu ca banex mo xam bi muy genn dafa jagnu di genn wala bok dafa genn rek non ala kulli hal ak lepp lo xamantene mën nako waral boba ñom dañu japp ni da nga wara sangu farata ndax li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne manam su fekke dene idha ra'atil ma su gise ndox ñu gane gëna degeural seen wax ji ci hadith yi nga xamantene mom lañ la doon jumu sank bok na ci al ma'u min al ma ndox de ndox akoy waral manam ndoxu mani ndoxu manam ndoxu sangay farata ndoxu mani dokoy waral bok na ci li nga xamantene tamen mom lañu sukkandiko manam hadith yoy kon mom lañu sukkandiko manam ba nopi dal ni comme li nga xamantene mom moy charte biñu tek mom moy man yu gennu mom lañu tek pour sangay farata am kon charte bobu su fekenteene matna sangay farata day daldi am su fekenteene nak charte bi neeku fi sangay farata du fi ne kon ci kaw lolu boba da bok na ci charte yi manam bok na ci sabab yi kon boba sabab yi nga xamantene bu fi nekké sangayal farata da fi nek moy man ni genn ak numu meuna genné madame bi muy genn rek dafa genné ci voie yi nga xamné voie normal la mo xam nit ki liko waral ci mom moy dafa febar wala nit ki liko waral ci mom moy dafa tit wala nit ki liko waral ci mom moy dafa am lu démé nek manam dañ ko wéx manam comme ni nga xamanténe mom comme kumbam wéx nit ki manam man yu gene ci mom wala ndox mu tang lal ko wala bok mu dal di yek banex bo xamantene manam amna ci banex wala amu ci banex ala kulli halan da fay sangu cangal farata amma ni jumhur ulama kom ni ko junje sang moy hanafiye ak malikiye ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu wax na bu boba du sangu cangal farata ndax mi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci suñu hadith yi nga xamantene mom lañu nek day tektelene yeug na banex ndax dafa gënt manam gënt bi sey bu boba day daal yeug banex motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal wax jojo niki nonu bokku na ci li nga xamantene mom moko tektele moy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na alma minal ma ndox mi manam ndoxul sangayal farata neena minal ma ci sababu ndox manam ci sababu ndoxu man yu lay daal gene ñu ne bokku na ci li nga xamantene mom moko gëna degeural moy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lako laaj ne mom dafa fo ak soxnam ba bari bari lu muy genné masjid ndax dafa wara sangu ca ngayal farata yenente bi sallallahu alayhi wasallam danne minal masjid wudu'i wa minal maniy al-ghusl manam masjid mom li nga xamantene mom mo ci war moy japp amma li nga xamantene mom moy maniy li nga xamantene mom mo ci war mom moy sangu ca ngayal farata te lolou manam mom moy li nga xamé ñok li nga xamantene yi yépp manam kon ñaari groupe yep kenn ku ci nek da nga tek lo ci hadith yi nga xamantene mom lañu nek sauf ko nak groupe bu mujju bi amna ben dalil bo xamantene mom lañu tek lo bo xamantene manam dalil bobu deugar gi mu deugar mom mo waral ne manam ne lol insha Allah taala itam moy li gëna deugar mom moy riwaya hadith bobu dafa am riwaya bu nek ci musnad Imam Ahmad rahimahullah niki non la nekk ci sunan Imam Ibn Majah rahmatullah alayh nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf niko فإذا حذفت الماء فاغتسل وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل su fekkentene manam daga jagn daga genné manuy manam ci jagn bu boba té lool mom moy day and ak banex bu boba nak ci kaw ci bu boba nga sangu farata way su loolu amul rek bu sangu farata lool nak mom lool bu fekkentene hadith bobu werna hadith bobu kon mom moy li nga xamantene mom moy li mu tektal bi gëna mag comme ni nga xamne non la ko Imam Ash-Shawkani rahmahullahu ta'ala waxe ci naylul awtar bi nga xamantene manam kon manam lool moy li nga xamantene mom moy li gëna dëgël insha Allah ta'ala mom mazhab jumhurul ulama rahmuhumullahu ta'ala bok na ci yeneen masala yi nga xamantene ba xey da fay aju ci walu tekantalu bi masala ndax yeneen yépp ay tekantal la yo xamantene da fay juggé ci masala bu ñëkk bi mom modi masalan tay su fekkentene nit ki dafa legi nak manam dafa genné manam masu bu boba tekantal yi nak wuté amna ay wuté ci biir borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu dem nek manam suñu borom xam xam yi rahimahumullah manam borom xam xam maliki yi rahmatullah alayhim dañ ci wax né masalan su fekkentene nit ki ndox mu tang masalan mo jaar ci yaramam wala bok mu am luñu band ci yaram bi mais fiñu bandé ci yaram bi bokul ak zakar bi légui nak fofu nonu mu lola waral ci mom sababal ci mom mu génné maniyu donté masalan bi mi génné maniyu bi dafa yëk banex bo xamantene amé nako té lolou mom moy li nga xamantene mom moy sabab bi bo wa dañ nan ko du sango ndax al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la manam até li ëpp ci até lolou lañuy wax manam lolou tamit bok na ci li shafi'i tek te lo rahmatullah alayhim ndax ñom dañ né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith yi mu wax yépp do fekk né manam al hukmu lil ghalibi até bi manam li ëpp mom motax ñuy wax waye nak li nga xamantene mom moy karari lolou mom manam bu woba amuñu ben atté ci walu gogo ndax nas nususi manam texte yi dañu genn makhrajal ghalib te mafhumul ghalib la yu'tabar manam mafhumul ghalib comme ni nga xamne non lañ ko leralé won luddul ben yon du ñaar yon ci suñu jotay yi wessu manam ne bu fekkentene wax ji dafa genn fekk li upp ci li am lolou mom motax mu waxé nonu lolou kenn du bayyi xel manam kenn du bayyi xel mafhum liñu mëna déggé ci ginnaw ci kaw lolou ko manam ñom dañoo japp ne nit ki su fekkentene manam ndax li ëpp ci li tax muy genné man yu moy day genné ak banex loolu mom motax amma su fekkentene nak manam day genn te du genné ak kon loolu motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam limi wax yépp ci loolu lay téggo waye nak li nga xamantene mom moy li wala li mazhab jumhur mo gëna dëgël insha Allah taala mom moy hadith bi nga xamantene mom lañ la wax sank te mu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah nga xamne yenenki bi sallallahu alayhi wasallam dafa tekantal andak mbi manam mani bi fuy genn fekk day jagnu ak fu genné fekk jagnuul nek nonu tamit bok na ci li nga xamantene manam kon lu delu ci wat ci suñu masala bi manam kon bu fekenteene masala li nga xamantene mom moy waral dal nit ki di genné mani lolu ñaare manam banex du cey faral di amé lu demé nek nit ki masala febar wala nit ki masala lu demé nek mu dadi am tangor wo xamanteni day ñew ci mom manam wala bok ndox mu tang laal ko wala bok lu demé nek manam mu dadi manam bandage ko fo xamanteni masala band bi manam lolu du ci sakar bi lolu bu boba nak li nga xamanteni mom moy même donte bu yegge banex sax bu boba dañ nan ñom du sangu farafa amma su fekenteene nak dafa yek ba manam dafa likoy waral manam lolu mën na indi banex lu demé nek masala tay nit ki manam yakamti wala bok mu dadi bëgg lu baax mu bëgg dara manam xemem ko rek manam wala bok mu dadi gis ben mbir mu yakamti lolu am manam émotion bu juk wala bok yo xamantene masala tay su fekenteene dañu banda ci zakar bi ak yu demé nek nonu wala bok ñu dadi ci bolé tamit ci batay ci yoyu nonu manam tay ko xamantene dañ ko wéx manam ab fas wala mbam da ko wéx bu woba wala bok da ko wangeetu ñom yoy yep dañ ko dañ ci boole ben dañ ko boole ci ben groupe ñu ne loolu ñaari nit ñi dina fay dañ fay faral bi yegge banex ci kaw loolu nak ñu daal ni kon bu woba day sangu ca nga yor farata ndax bu woba ndax li nga xamantene mom moy li ëpp ci yoy non nit ki dana fay faral di yegge banex ci kaw loolu kon bu woba dañuy waral ci mom ca nga yor farata bok na ci li nga xamantene tamit ay tekantal la yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim indi nañ ko ci wi mas'ala mom moy tay nit ki manam digënté ki nelaw ak ki yewu nak manam amna wuté go xamantene buñu xolé indi nañ ko amma ki nga xamantene mom da fay nelaw mom amul benn wuté ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mo xam nit ki fatali ko na gënti gi wala fatali ko mo yépp ñom ñoo ci yam ma dama fekk yewu na gis na ni man yu gënné na ci mom mo xam goor la mo xam jigen la day sangu ca nga yal farata amma su fekenteene nak nit ki dafa nek di yewu mut am tekantal yo xamne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko cey def boba li nga xamantene nak mom moy li nga xamne mom moko waral mom modi li nga xamantene mom mo waral tekantal yoy mom modi ki nelaw leg duko fataliko comme ki nelaw nak leg du fataliko mbiri lolou mom motax manam ñu ut tekantal ci yewu gi te wutu ñu tekantal ci nelaw gi andak ne suñu hadith bi dafa leer ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ma dama gentina boba me dadi manam na dadi dana dadi sangu sangayal farata su fekenteene manam yewu na te gis man niyu te gentu goga nak comme que gentu la yu am te gentu nit ki leg mu gentu ba nopi fatte gentu ga kon boba lol motax ken du baye xel fateliku gi lol tamit benen tekantal la bo xamne amna ci bok na ci tekantal yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim undi nañ ko ci bi masala manam moy di masalan tay nit ki su fekenteene dafa genn man niyu ba nop manam tay ñu xol ñepp li nga xamne ñepp d'accord nañ ci ne loolu masalan dana waral manam nit ki genné man yu mo xam seyna ak soxnam wala seyul ak soxnam ala kulli hal genné na man yu legi nak li nga waye nak ci condition yu normal le ko genné ci kaw lool legi ñu daldi xol mu daldi dem ni sangu farata bu sango farata ba gennat rek man yu genné wat ci mom manam daldi gennat ñaarel yoon ginnaw bu mu sango farata ndax da fay delu wat sangu farata wala du delu wat sangu farata lolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wouté ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene non lañ ko gisé sank ñom seen mazhab moy ala kulli hal day sangu farata ñom luti mënti xew day sangu farata ndax lan ndax ñom dañu né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom mo wax né alma'u finalement ndox mom mi nga xamne moy ndoxum ca ngayal farata li nga xamantene mom mo koy waral mom moy ndox mi nga xamantene mom moy ndoxum man yu da koy daali waral ci kaw lolou kon ndox man yu sabab la ma dama sabab bi mi ngi manam bu fi sabab bi reke manam kon bu boba li nga xamantene mom lañu sababal da fay daadi ñew wala bok liñu chartal manam wa bu fi sabab bi neke liñu sababal da fay daadi nek manam kon ci kaw lolou manam bu fi ndox man yu neke mo xam nit ki def ko genné ginnaw bi mu sango farata ba nopi wala laata muy sango wa farata boba tax nga yor farata da koy daadi war niki non manam lol mom moy mazhabu shafi'i rahmatullahi alayhim.